انت فعلت هذا ایسا کرے دا کار مددگارانو سر ابراہیم علیہ السلام نویل ابراہیم علیہ السلام بلکہ کھڑے بے چتا سوائے چتا کرے نو کھڑے بے یعنی بانی غائب فرض کو کبیرہم هذا مشرد دی آلے پس تپوس کئی دینا کہ جریم دی انتی کون کی خبری کئی یا بل فعلہم کبیرہم بلکہ کرے دی کار لمشرد دی مانا اللہ کرے او یادا چی تر کرے دکھ رہے ہوگی رت بری ہوگا کیا چولے رے تو دو دغکڑی ذری ذری کڑی فرجع ہوا پس پس واپس دے الا انفسہم عقل نخل تا پس ول دے یقینا تاس چے انت مظالمون یہی تاس ظالمان تاس تا ظالمان یہی نخل زان لے ظالمان ہوئی مطلب داو جور آگئی زان میں مدافعات نشی کولے خبر نشی کولے اظہار نشی کولے ہوتا سول مددگاران وائے بیاد سرگون شو پا سر نخل وان دے سر نخکتا کر اویل قد علمتا ما ها اولائی انتکون پتا کی سرپ ویتے ابراہیم خبری کئی یعنی دا مددگار خبری کئی ابراہیم علیہ السلام اے پستا سو جڑا فریاد آج بھی عبادت کو اسی وعد اللہ نہ رچاتا چن فائدہ درکول شیتا ہوتا شے اندر شے اندر درکول شیتا ستا افل لکم ہلاکت دیتا ستا آب ستا چھ عبادت کوئی تا اسی وعد اللہ نے پستا سو اقل نہ کوئی ویل دے اس وقت ہوئی دا ابراہیم علیہ السلام انداز کئی لکھپر مددگارانو بیادت کی رالن ان کنتم فاعلین بجرے ایتا سکون کیا ویل مگئے اورا شت بردن یا خوا سلامن او سلامتیا ورکون کیا علا ابراہیم پہ ابراہیم ابراہیم ماندیا مطلب دا ندر کی اس وقتی او ندر کی اخنیم شیا دا سیا خمنا ابراہیم علیہ السلام تدبیر کولو بس او گردو منگا دی دیرتا وانیان ونجینا ہو خلاسے ورک منگا تلا او لوت علیہ السلام لا الی الارض اللتی المتیاغتا چلے خیر چولے منگا پائے چلے پارد مخلوقات او او باخ منگا دیتے اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نافلا زیادی ذکا غین و سیرے و کلن او ہر یو جعلنا صالحین گرمولی منگا کانونینا وجعلناهم او غرضوا من غزي ائمه المشران الدين في بيان كوب امرنا الدين منغا واوحينا اليهم او وحيكم من غزي كذا قول دين يقول باب الذين من دور قول زكات او دين يتا دين اجي كون كيا ولوط او يا بيان لوط عليه السلام اتيناه حكما ولوط او لوط عليه السلام اتيناه حكما ورکڑو منگلتا حکمان مضبوطیا پا دین کی وعلما وعلما پیغمبر کڑمو او خلاصے ورکڑو منگلتا دکلی آغنا چھوڑا کرے چھا ملکو دا پلیتو انہم یقینندئی او دا قوم بد فاسقین نا فرمان دا اللہ او داخل کمگل آلو علیہ السلام پر رحمت بلکی یقینندئی او دا کاملینونا ونوحا او یاد کا بیان نوح علیہ السلام من قبل مخیرینا پس قبل والے دعا پس لاتے ورکمونگا دتا و احل دتا دا تقلیب لینا امداد کمونگا دتا دا قوم آگا کسامنا چی نسبت ضرور کرو موجی رول منگا تیتینا دائی کانو دائی قوم سوئین قوم بد فاغرقنا هم اجمعین پس غرق المنگا دائی طولا او داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام اذ یحکمانی ذی الحرث کم وقت جبیس لہو کردی دوارو فصل کے گڑی ہاں تو سڑی آگا فصل کی گڑی شیوے ابن فشت تم کی گڑی شیوے بنے کے غنا ملکوم گڑی رقوم اومگا لے حکم فی سری روئی تشاہدین حاضر مونگا حاضر ہوا چیزیں فی صلح کولا محرد داود علیہ السلام فی صلح اکرانو ففاہم ناہا سلیمان پس کور کمونگا دی فی صلی سلیمان علیہ السلام تا من لو دا کم فی صلح جی حضرت داود علیہ السلام کڑیوا نو آغا درستانوا محرد سلیمان علیہ السلام اللہ وی مونگا دی فی صلی کوا سلیمان علیہ السلام تا ورکا لیکن حدیث پاک کی رازی یو دو زنان را لیا او دوارو داو اکلا حضرت داود علیہ السلام سر حضرت داود علیہ السلام سر داو اکلا نو اگر یوی خودی وی اگر مشری خودی وی شرمخ را گیا نو دی کشری خودی زیورو اگر کشری خودی وی نا دا زما زیده و دی زید مری ویده شرم خوده ده نو حضرت داود علیہ السلام دی صلح اکڑا فقضوا دیهی للکبرا اگر مشری دی پاره دی صلح اکڑا چه زید زید دا دیش نو بس پیغمبر دی صلح و دا روات دی دوار دا روات دی دی اگر مشری خدا خوشحال دردش رچی خوشحال رچی زا کزما آگے یونو دا دی اگا خم لارو نو چی باغ آگا تل حضرت سلیمان علیہ السلام اکور سرم علاوش نو علیہ اولی وی دغشانی فی صلوا او پلار دی دغشانی فی صلو کن روی نا فی صلو بزکو ما فی صلو بزکو ما چلو کئی گاڑی دا دستاسو ترمین زنی مو ما نیم تال ورکو ما نیم دیل ورکو ما آغا مشرا غلی دا چی دا خیر دنیم دی مال را چیم دی دیل ورکی نا آغا کشری چی دی چی نا نا نیم بینا طول دا دیشو نو سلیمان علیہ السلام اولا گی دا اغین وارستی دا کشری دا ورک اغین وارستی دا کشری دا ورک دا سشری دا زکاوت دے او فهم دے زکاوت دے او فهم دے وفاهمنا سليمان پس فور کم دلی سلیمان دلی فی سلی سلیمان علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام وی داود علیہ السلام وی گڑی دے دشوی او فصل دے دشو سلیمان علیہ السلام وی سلو کرانا دے بات گڑی بات دو سرا تراری پوری وی او دے بات فائدہ لی ترسو پوری چی فصل آغا حد تا نظر سید لیکم حد کی چی گڑو فڑ لے دے سلیمان علیہ السلام تا ہر یو تا ورکڑو منگا خود من مضبوطیا بجن کے ہو علم و علم او تا دی کڑو منگ داود علیہ السلام سر اغرونا چپا کی بے بیان اولا دا اللہ دی اغرون وقت ہے او مارغان ان تا دی کڑو او منگا کون کیے دیکار او پور کرمگا دی داود علیہ السلام تا دجوڑا ولو لگو سلکم دز غرستاسو دید پارچی بچ کی تاسو من باس کم دا سختی دا جنگ تاسونا پس اے تاسو شکوری خون کیا نو دا حضرت داود علیہ السلام کا سب سو دوری جوڑو لا اللہ والا اس بنا دا سی نرما کڑیو لکماو تالا کی ستلا یو سن نرم دیا نو لگیا بو دا دین دغری جوڑو لے ولی سلیمان الریح و سلیمان علیہ السلام تو تابع کرو منگا باد عاصفتن چتی بادو تجی روان بو پا حکم دی سلیمان علیہ السلام سر از مکیا غطا چی دیر خیر چولے منگا بائی کہ شام لب روانو او منگا بکل شئن عالمین او یونگا پاری او شیبان دی پویدن کی او د شیطانانو نه مولا تابع کړي وا وسوک یغوسون له چې غوطي به والي د پاره دریاب کې و یا ملون او کارونه به کول عملا کار دون والي کسی وازینا او مونږ د دې حفاظت کوونکی و ایوب او یاد کو بیان د ایوب علیه السلام کم وقتی چی نادا ربه نا آغا نادا سرولی کا ایک نجوڑی ورسر دی دی دویم ناگا دی نمبر ورسر اوڑی کا چی مطلب دا دویم دل راروان جدری اتیا چی نبیا گورا دشن ورپسی گورا ننا دانا دا الفاظ برا دی دیو جنی وی پینڈای شور قرآن سے بوی نا والی صورت آگا صورت چی آگا با نا دا نا والی صورت دے نا دا پکی راضی او یاد کا بیان دا یوب علیہ السلام کم وقتی چھے چھے کا حفظتا انیز رسید لے ماتا تکلیف او تیر دیر رحم کون کے رحم کون کو بستا جبنا لہو پس قبل والے حکم خبری پس لری کنگا دن آگا چوپلوانی کم تکلیف او ورکڑو ورک مونگ دتا اہل دتا او پمیسل دی دی ما ہم دی سارا نور مطلب دا او تکلیف دانو چی مونگ دن آہلو ایالو مغسطے ہوا مونو چی سوگا منو اولادو داری امرا بنور ورکل رحمتا من عندنا دا رحمتو تربز منگانا او پند دا پار دا جبی کو انکو اللہ تا او یاد کا بیان دے اسماعیل او دے ادریس او دے ذلکبل علیہم السلام پول دے صبرنا کونا او داخل کرو منگا دے پر احمد پل کی یقینن دے او دے کاملینونا او یا وظنونی او یاد کا بیان دے امیوالا افضاہ بمواظبان کم وقتی خلالو دے غضبناک غصا فضواننا پس دمانیو کو اللہ نفدر علیہی دا چہرگز تنجبران والمون فضبان دے فنا دا سو ظلماتی پس چگہ کا سو ظلماتی پتی اروکی مداتر امزل دے فنا دا سو ظلماتی پس چگہ کا پتی اروکی ذکا کشتائی کی کلے کی خسنے واچولو سورہ سوافات گیا دی فکان من المتحضین خسنے پدبان جرا خطلے دے او آخر بیا دے دریاب لے ٹوب کرے دے یا غیو پردو انو مئی تیر کو مئی تیر کو مئی پکیڑ کی بیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انت دا چگوئی ذکوئی سو ظلمات پتی اروکی شپادا دو بوچے دا دیدان لتیار دا دو مئی دکی دیدان لتیار دا انو انتا اللہ تیچے دیوالی اللہ الہ الا انتا دا چنشتے سو کارساز حاجت رو مددگار مگر تی سبحانکا پاکیتا تیا اللہ ذو کنت ایمد من الظالمین دا کمی کون کنا پا مرتبہ پلکی مطلب دا اللہ زمان کمیش دے دے تارا تندی ویلی چیزتی نا بردتی نا دا شانی را روان شما لکا یونس علیہ السلام اگلی دیوان دے عذاب را روان دے نبس مال دلتا ضرورت سرے دا شانی را روان شو او لوت علیہ السلام اللہ ورطوئے فا اسری بی اہلی کا بی قطع من اللیلی مطلب دا اگر اللہ تو اجازت را روان شو فاستجبنا له پس قبل والے حکم گئے خبری دعا اوکھلا سے اور کم گئے تو غمنا دے وہی کا اللہ اگلا خلا سے ورک رہو نہ وہ پیغمبر ہوں چرت منگا ہو چرت منگا حاجت پورا کون دا اللہ چلا جو لگی ہو منگا حاجت کی پورا کی منگا دئی تو آئے دئی بد منگا حاجت پا اللہ وانی منا وئی اللہ وئی نا وکذالک او دغشانی منگی المؤمنین خلاصے اور کو منگا مومنانو تا منگا مومنانو کم دغشانی دغم نخلاصے اور کو او یاد کا بیان تو ذکرے علیہ السلام اذ نادا ربہو سلو رمضل کم وقتی چی چگے کارا خبلتا اے رب ازما مپرید لی مای وازی او تی ورد اولاد ورکو ان کو دوار سوور کو ان کو اللہ مال اولاد راکی فست جبنا لہو پس قبول والے حکم گز خبری او بس منگ دل یحیٰ علیہ السلام و اصلحنا لہو او قابل اولاد گردول منگ پارز زوجا خضر انہم دا سورت انهم يقينن دي كانوا دي جنتي قولا بالخيرات بني كوكي ويدعوننا بللو بمونگا رغبا ورهبا قومیت سراو پیاری سرا او دی لنا خاشین تاجری کونکیا والتی اواغ خدا احسانت فرجا چه حفاظت اکڑو دخاص وجود اخفلا پس پکیو کمونگا زیہا پدریوان دی کمی روحنا در اخفلنا وجعلناها او اگر لمونگا دا او زید دی آیتا للعالمین عبرت پار مخلوقات ان هذه امتكم امه واحده يقينا داد الدين ساس دنيا و امت بماند دين باندیا لك سنگ جمو کی تیر شو بماند مودی باندیا نداشانی و ذکر بعد امتين انا ونبئكم بتاويله فارسلون وأن ربكم أعظم رب ساسو فاعبدون فاسما تجرى فرياد تاجدي وعبادت كوي وتقطعوا أمرهم بينهم أو توتي توتي كدائكين خفل فخفل منكي طول من غطوا بسكينون كيري فاس جاچ عملوك من صالحات ذنيكو أو ذي مومن فلا كفران لسائه فاس نبيتنا شكري دعمل دد ومن بي بحتر بدل وركو او مونگے دی لکاتب لکن دی و حرامن او بند یالا کرے دن پیو کلی والا او باندے احلقنا ہا چہلا کمیدا کرے انہم لا یرجعون چیقینن دی لا یرجعون نبوا بستی گی اللہ تا دا پی بندی ضرور با اللہ تا واپس کی گیا ضرور با واپس کی گی چالا اللہ لبا واپس کی گیا او یادا مطلب دیا چو حرام او واجب دیا حرام منع کئی واجب واجب دیا لا کرے دن بیوکری والا واندے احلقنا ہا چہلا کم گرا کرے انہم لا یرجعون لا زائد دے انہم لا یرجعون یقیناً دی واپس کی گی با اللہ کا واجب دی کہ اللہ تب واپس کی گیا او یا مانا کئی واجب دی لا یرجعون لا یرجعون یقیناً دی لا یرجعون نش واپس کی گی دنیا تا لا یرجعون مطلب دا دنیا تا واپس کی دل واجب دی چی دیوانی شو واپس کیے تفسیر جلالین اغمانا کئی ممتنی در وجود دی دنیا کا واجب دی سو ممتنی دی واپس کیے دی دنیا کا دا نو واپس کیے دی دنیا کا دی واجب دی اوداشانی نور مانا گانی کری دی تفسیر بیلائی مانا کئی انہم چیقنن دائی لائر جون نش واپس کی دے تو بیتا یعنی لا واپس کی دلی تو بیتا چلے دادا غدیا ممتنی دیا یعنی لا وجود دائی تو بیلا دا ممتنی دا من را یا من جوندنتا یعنی بیا جوندنتا نشی واپس کیرے بس دغا مرگو چی پیرا گے بیا جوندنتا واپس کیرے نشتا اگر قبر نکوتا کل حجدا شے کمان لفظا اس بیا واپس کیرے نشتا چی بیا جوندے شیا لکا سن چی دی تمناوا چی دی اوی رست را رواندی سورہ الابلام بیم سجدہ کیا دیبا وی ایرد منگا ربا منگا واوریدل امولیدل سن اب سورنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا نفرجعنا سشیرے جواندی کی دل دیا پس منگا واپس کا بیامو جواندی کا حتی تردی بورے اذا فتحت یعجوج و ماجوج یعنی دیکھو نشو واپس کی دنیا تا حتی تردی پوری چی ہر کلب کلاو کیشی آجوج و ماجوج او دید ہر یوی دیر کنن یو چک بینا ینسی ان مندی وی وقت تربا الواد الحق او نتیش و آواز رشکی لیا مطلب دا اس وقت قیامت قائمی گیا پسنا ساپا کس صدا دا چکلو کی براوتی غفلت کی بلکہ منگا ظالمان اللہ وإنکم یقیناً تاسو آغا سے چی بارد دوشتا سوا دی اللہ نا خشاک جہنم بے حتا صبحی دی تواری دون ورکنون کیا کہ کروے دا کسان آلہ تن مردگاران ننو بو ورکلی گئی دی جہنم تا اصول بے پدی جمیشا لہم دا پارر دی جی ہا پدی جنت کی رسیرون حیدل بے اوہم او دی جی ہا پدی جنت کی لائے سماؤون سب ناوری زکا تم رسول عزت بھائی ابھی نہ بس ناوری یقینا کسان سبقت لہم من الحسنہ شوان شہر اغید پارا زمد طرف نہ حکم دے جنت اولائک کسان عنہا دین مبعدون درکڑی شی بھائی سورہ مریم کیوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا جہنم تور دیا مومنان آغا جنتیان دی ناغی چی تیری کی مداسب تیر شیا چی مباد اندر کرشی بید دینا دینا پا لرے کرشی او معمولی آواز قدر بیمنا ہوری لائس مانگنا ہوری رئی حسیسا اگا معمولی آواز دی او دی پا رسلی چی خوخی نوسو نوی خالی دونا ہمیشہ بیا دی با پکی ہمیشہ بیا لا يحزنهم الفزع الاكبر نبا غمجن کئی گئی گبراہٹ لویا اگر لی گبراہٹ اگر دین غمجن کئی اور مراد کلی لی گبراہٹ نا اگر اول اشکی لی اول اشکی لی جاتی پر اگر لی گبراہٹ کے با دیب نبا غمجن کئی آیت اگر سور نمل ویشتم سورت دے سورہ نمل آیت برا واقعہ مرادنا اول اشکیلے گا ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل من اتوہ داخلین ویوم ینفخ فی الصور من تشکو علیہ بشکیلے گا ففزع گڑبڑی دادا رستا سارا چلتا پکم اور آسمان پشانت منشی لیل کتب کتاب نوتا منشی کتاب نوتی کل کئی دی کی کئی آبل کی کئی بل کی کئی تو لگان لگا دیکھی لگیا رہو آئے کل کئی مجھے کل بس کئی کتاب الراجم جو پیو بستہ کی مدی کی اور کپڑا کی اتڑیا راگو کی بولے تو سن کے اللہ وہی تیرا کتاب راگن ڈائی دس ہوں گے راگن آسمان ڈابرا ان کا لکسرنگی بدعنا اول خلقی شروع کری دا منگا باول دل پیدا کولو باندی معیدو حدوا بسوک منگا دا وادنا لینا اللہ وزکو منگا باندی انہم گشو پنا فائلین یو منگا تون کے دیکار ولقد کتبنا فی الزبور او بتا کی سرنگی کری منگا فجنس اسمانی کتاب کے من بعد ذکر پر لوح محفوظ نا چدا خبر ان لوح محفوظ کی ملی کرے نا دار رسوم فہر آسمانی کی تاج کی کرے ان الارض یقینا مکا اخلی بدیل بن جان من گلی کان یقینا بدی کی لبلاغان لبلاغ لقوم عابدین یقیناً بدی کے خام خا رسی جلدی مقصود تھا لقوم عابدین دپار آقوم عاجر قوم کو اللہ تعالی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کہیا ان فی ھذا یقیناً بدی قرآن کریم کی لبلاغاً خام خا رسی جلدی مقصود تھا لقوم عابدین دپار آقوم عاجلی قوم کو اللہ تعالی اے من اتبع القرآن وعمل بما فيه وصل الى ما يرجو من الثواب ارسو چیز اللہ کی کتاب پر روان شاو عمل اوکو اللہ کی کتاب باندی نلبل آغن رسید اللہ مقصود تارا مقصود سچے وصل الى ما يرجو من الثواب پورا سیٹ دے آرس کا چلے امید کو ثواب ثواب لو رسی گی وما ارسلنا کا او نی لے گلے منگا تو الا رحمت للعالمین مگر رحمت پار مخلوقات مطلب دا منگا پا مخلوقات بان دے رحم کو نتمولے گلے کستا کا بجاریوں کی نظمات رحمت لائق بشیہ او آئے دا اللہ پیغمبر انما یوحا الیہ یقیناً وحی کری شیر ماتا چی مددگار ساسو مددگار دیکھیو انما الہو کم چی یقیناً مددگار ساسو مددگار دیکھیو پس اے یہی تاسو غالا چی خوکر کی حکور دا اللہ تا پس بکری واؤی لدائی فقل بسو آئے آزم سکم خبرون تاسو علا سوا برابر پا برابر واندے لکسن چی مالا حکم شہن دا ستاسو خبرون وَإِنْ أَدْرِيَ وَنُبْرِ دُمْرَجِ اَنِزِرِ يَا كِلِرِ رَيَا وَسِكِ وَعَدَيْ قُلْهِ تَعُسَرَ إِنَّهُ يَكِنًا دَا اللَّهَ بُلِيَا فَتَّعْوَا مِنَ الْقَوْلِ خَبْرَ وَانْدِ اَوْقُوِي بَعْسُمَنْ جُبْتَ وَيَتَعْ سَوْنُ وَإِنْ أَدْرِيَ وَنُبْرِ دُمْرَجِ وَإِنْ أَدْرِيَ إِنْ فَمَنَا دَمَا بَانْدِ وَمَا أَدْرِيَ وَنُبْرِ دُمْرَجِ لعلہ شہید چیتا فتنة لکم امتحان استا سلپارا دا استا سلپارا امتحانی سشے دا دا عذاب دا تاخیر ومتا رفیدہ رسلی لہن ترے وقت پورے قالا اویل اوویل پیغمبر یا کل توائد اللہ پیغمبر رب حکم بالحق اے رب ما بھی سلو جب حق سرا وربنا الرحمن المستعان اور رب منگا دے مہربان بادشاہ چیندار گفت لے شویدنا پارس مجی ترسیبون جتا سے تم بیان کوئی سورت ممتاز دے پر ذکر دا اللہ دے پیغمبر چی رحمت للعالمین دے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین درشانی سورت ممتاز دے کتابت آسمانی کتاب کے بس لوح محفوظ نا نل ارض یرثها عبادی الصالحون اس وقت ممتاز کے بسوان بھی چل والا قد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر دا پدی سورہ انبیاء کی بمومی بل سورت کے بدانی درشانی سورت ممتاز دے فراغ مندول دا اسمان باندی پشانت ذرا مندول دا کتاب نیتا یوم نتی سماعا کتوئی سجل للکتب درشانی صورت ممتاز دے پا نہ یری د جنتیان دور از قیامت او د اول شپی لینا چه اللہ اویا لا یحزنهم الفزع الاکبر سورت ممتاز دے پدی نغم جن کی دود گئی پاگ گبراہٹ لی بانی اس پروادے پاگی بانی لیا دا جانی پنغم سورت ممتاز دے سورت ممتاز دے پا بیان دستور بود کافر باندی پر از قیامت کی شاخصتن ابصار لذینا کفر خروب براوتی اس ترجل کافر بلکل بچ براوتی درشانی سورت ممتاز دے پر ذکر دے آج ما جلوان دے چی دیبا من کل حددی انفیلون دا ہری دیر کئی نمانی ویا نمست حصول احکار حکوم ویلی چی سورت ممتاز دے پا ذکر دے یاجوج ماجوج واندے وہ سنگا چی ان میں یاجوج و ماجوجا مفسدونا فی الارض نالتا میں تغیریو پا دی ذکر باندی یعنی پا دی وزن ذکر باندی ممتاز دے چی پا دی وزنی ذکر بلکم سورت کی نرشہ دے نزل تو دتا ہے سورت ممتاز دے پا ذکر دے یاجوج ماجوج واندے سنگا چی من کل حدد ینسیلون دا ہری دارو چر دے نرامنڈی بویا دا شانی سورت ممتاز دے پا اوساط انبیاء علیہ السلام واندے چی اللہ دا انبیاء علیہ السلام مصیبت نکری سنگا یسارعون بالخیرات یدعوننا رغبا ورہبا کانو لنا خاشعین دا اللہ صفت دا انبیاء کرے رے او دا صفت بل پکم صورت کی نشتہ رے دا شانی صورت ممتاز دے پا ذکر دا زنون باندے اس ذہبا مغازبا چی اللہ دا دی پیغمبر ذکر پا دی الفاظ باندے کم صورت کی نرے کرے سیوا دا سور انبیاء نا دوشانی صورت ممتاز دے پویناد کافر واندی پبارد ابراہیم علیہ السلام دے چی حرکو وانسرو آلہتکم داغل سوگو اللہ بیان دی صورت کے دے چی اس وزوئی دے احمداد کئی دفل مددگارانو کبل کم صورت کی راگی نپدی وزن مانی بنی دوشان صورت ممتاز دے پا گردولو دور باندے پا ابراہیم علیہ السلام باندے بردن و سلاما اللہ کا پاگوان دے اخ گردولے و سلامتیا والا نو دا لس امتیازات دے سور انبیاء چپا دے سر صورت دنور سورتون نبیل کل ممتاز دے وائے